papa, mama, papa, mama, papa. Papa na mama botike langa ye mobali kana lingi na motema motongo na bolingo go na lingi ye na libala na pongi ye wose kutu na ni mate mobala kobala kobala poya mosolote ezaleli ye façon de vivre na ye Mobali mosusu kitoko ya miso Motema naye etonga mino Abi matongo Akikata dejenete Azonga mimi na tuna ye Akombeta ngayo Soto yesila na kone lalela Na divorce Eko mise zota Baninga bakanye Ata balobi pamba ha ah ah Ata pasali nyosoro ah ah Ye papa ye mama kana poni nanga jido byaka e Oyo tomeseni bizale ni vrema e Opasili ki mosusa bonde la bolingo Bibi